dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Na stacjach Lotos klient zatankował 25 litrów paliwa, albo zrobił zakupy za 20 zł w sklepie, albo wydał 10 zł w Cafe Punkt. Klient dostaje zdrabkę i bierze udział w wielkiej loterii. Zdrabki podajemy z uśmiechem, zazdrości nie okazujemy. A teraz przypomnijmy nagrody. Arek, proszę. 6 Fordów K, 100 telefonów Samsung Galaxy Alpha, 260 tysięcy rabatów na paliwo, kawę, hot dogi, napoje Dynamic. Jesteśmy gotowi. Wielka loteria rusza z impetem. Przyjedź po wygraną na stację Lotos i Lotos Optima. I niskie ceny Lidla. A dzisiaj pod młotek bierzemy pyszną kawę mieloną Jakobs Auslese. Jedynie po 9,99 za 500 gramów. To dopiero okazja dla smakoszy i kawoszy. No to komu aromatycznej kawy za 9,99? Nie śpimy, tylko licytujemy. 9,99 po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. I sprzedane! Lidl. Co tydzień coś nowego. Kawa mielona Jakobs Auslese jedynie po 9,99 za 500 gramów. W Orange jest co pakować. Przyjdź i sprawdź świąteczne zestawy dla ciebie i bliskich. Teraz smartfon Nokia Lumia 735 od złotówki z tabletem już za złotówkę. Zapraszamy do salonów Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 listopada, na zegarach 9. Radosław Mróz zaprasza na serwis Trójki. Atak zimy w Podlaskiem i niestety pierwsze skutki, prawie 20 tysięcy domów bez prądu. Przed drugą turą wyborów w Warszawie debata kandydatów na prezydenta. Tematy? Komunikacja, infrastruktura, kwestie społeczne, kultura, edukacja, kwestia wizji Warszawy i koncepcji wykorzystania środków europejskich. Po południu do rozmów zasiądą Hanna Gronkiewicz-Waltz i Jacek Sasin. Za podpis na ścianie Koloseum może zapłacić nawet 1 000 000 euro. Rosyjski turysta chciał pozostawić po sobie pamiątkę na rzymskim zabytku. Prawie 20 tysięcy domów w Podlaskiem bez prądu. Wszystko przez obfite opady mokrego śniegu, które doprowadziły do masowej awarii linii energetycznych. Część została pozrywana przez powalone drzewa. Energii może brakować w gminach z okolic Białegostoku, Bielska Podlaskiego i Siemiatycz. Są to także m.in. gminy Zabłudów, Supraśl, Wasilków, Michałowo, Gródek i Brańsk. Informuje Agnieszka Tyszkiewicz z białostockiego oddziału PGE Dystrybucja. Tereny objęte awariami są to tereny leśne głównie, gdzie po prostu kładą się drzewa obciążone mokrym śniegiem i uszkadzają linie energetyczne, w związku z czym teren też jest właśnie trudny do zlokalizowania. Ta sytuacja ciągle się zmienia. Ciężko jest mówić o godzinie usunięcia awarii. Naprawa może potrwać nawet 8 godzin. Hanna Gronkiewicz-Waltz kontra Jacek Sasin. Dziś debata kandydatów PO i PiSu na prezydenta Warszawy przed drugą turą wyborów. Początek starcia o 17.30 pokażą je 3 stacje telewizyjne. Małgorzata Naukowicz. Apelowali, spotykali się i w końcu im się udało. Sztaby kandydatów na prezydenta Warszawy ustaliły szczegóły telewizyjnej debaty pomiędzy Hanną Gronkiewicz-Waltz i Jackiem Sasinem. O czym będą rozmawiać? Komunikacja, infrastruktura, kwestie społeczne, kultura, edukacja. To, co bardzo mocno apelowała Hanna Gronkiewicz-Waltz, czyli kwestia wizji Warszawy i koncepcji wykorzystania środków europejskich z tej nowej perspektywy finansowej. To będą 3 podstawowe bloki. Mówi szef sztabu urzędującej prezydent Marcin Kierwiński z PO, który przy okazji nie krył radości, że udało się do debaty doprowadzić. Podobne zadowolenie deklarował też szef sztabu Jacka Sasina. Poseł PiSu Adam Kwiatkowski wyrażał też nadzieję, że na jednej debacie się nie skończy. Jesteśmy przekonani, że w przyszłym tygodniu powinno dojść do kolejnej debaty, do tej sytuacji, w której warszawiacy będą mogli wyrobić sobie zdanie, poznać program i poznać priorytety Hanny Gronkiewicz-Waltz i Jacka Sasina. Druga tura wyborów prezydenta stolicy odbędzie się w niedzielę 30 listopada. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przypomnę, w pierwszej turze prezydent Warszawy zdobyła ponad 47% głosów, kandydat PiSu ponad 27%. Chcą wspólnie sprzedawać bilety i podpisują porozumienie w tej sprawie. Koleje Mazowieckie i Koleje Wielkopolskie w swoich kasach będą oferowały podróżnym bilety obu przewoźników. Dotyczy to takich miast jak Radom, Warszawa, Poznań, Siedlce, Konin, Września i Gniezno. Dariusz Gajda z Zarządu Kolei Mazowieckich ma nadzieję, że do tego porozumienia dołączą także inni przewoźnicy samorządowi. Do współpracy również chce przystąpić Łódzka Kolej Aglomeracyjna. My wystąpiliśmy do wszystkich. Mam nadzieję, że pozostałe spółki kolejowe, samorządowe będą chciały współpracować. Zaproszenie do współpracy otrzymały także m.in. Koleje Dolnośląskie, Śląskie oraz Małopolskie. Na ścianie rzymskiego Koloseum wyrył swoje inicjały. Teraz grozi mu słona kara, nawet 1 000 000 euro odszkodowania. Może domagać się zarządca zabytku od rosyjskiego turysty. To już 5. w tym roku przypadek wandalizmu na terenie amfiteatru. 42-letni rosyjski rzymski turysta odwiedzający Rzym wraz z grupą przyjaciół zamierzał pozostawić w Koloseum swoje inicjały. Zdążył wyryć kamieniem gigantyczną literę K, kiedy został zauważony przez strażniczkę zabytku. W trybie przyspieszonym mężczyzna stanie przed sądem za wyrządzenie poważnej szkody. Wyryta przez niego litera jest doskonale widoczna i znajduje się na fragmencie muru, który został właśnie odrestaurowany. Oczekuje się, że Rosjanin zostanie przykładnie ukarany, aby odstraszyć turystów przed pisaniem na murze starożytnego amfiteatru. W styczniu tego roku przyłapano na tym 12-letniego Australijczyka, którego rodzice stali na czatach, kiedy niszczył jedną ze ścian. W marcu podobnego czynu dopuścił się kanadyjski nastolatek, a w maju jego rówieśnik z Brazylii. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Teraz w programie trzecim czas na sport. Zapraszam, Michał Olszański. Legia Warszawa powiększa przewagę nad Śląskiem Wrocław. Na początek 16. kolejki T-Mobile Ekstraklasy oglądaliśmy w akcji zarówno lidera, jak i wicelidera. Najpierw Chorzowie, przedostatni w tabeli Ruch, wygrał ze Śląskiem 1-0, a potem Legia pokonała w Bełchatowie tamtejszy GKS 3-0. W tabeli Legia ma 32 punkty, Śląsk po porażce pozostał z dorobkiem 28. Jagiellonia Białystok ma 26 punktów i jutro zagra w Gdańsku z Lechią. Konkurs drużynowy otwiera nowy sezon Pucharu Świata w skokach. Dziś w Kligenta o podium powalczy nasza czwórka: Kamil Stoch, Piotr Żyła, Stefan Hula i Dawid Kubacki. A w niedzielę aż 7 Polaków wystąpi w konkursie indywidualnym. Piotr Żyła jest w znakomitej formie, skacze najdalej, obok niego Hula, Kubacki, Kot, Kusek, Ziobro i Stoch. Francja remisuje ze Szwajcarią 1-1 po pierwszym dniu finału tenisowego Pucharu Davisa. To spotkanie rozgrywane jest w Lille. Punkty zdobyli Stanislas Wawrinka i Gael Monfils, który niespodziewanie pewnie wygrał z uskarżającym się na kontuzję pleców Rogerem Federerem. Dziś mecz deblowy. Na torze w Abu Zabi ostatnie w tym sezonie zawody Formuły 1. Dziś kwalifikacje, jutro ostatni wyścig. Pewniakiem do zdobycia tytułu mistrza świata jest Brytyjczyk Lewis Hamilton z zespołu Mercedes GP, który nie miał sobie równych podczas dwóch sesji treningowych. Jedynie tylko kolega z zespołu, Niemiec Nico Rosberg, może pokrzyżować mu plany. Marcin Gortat zdobył 4 punkty, miał 6 zbiórek. Jego Washington Wizards pokonali Cleveland Cavaliers 91-78. To czwarte zwycięstwo drużyny ze stolicy w 5 ostatnich spotkaniach. Najlepszy polski żeglarz oceaniczny Zbigniew Gutkowski zrezygnował ze startu w okołoziemskich regatach Barcelona World Race. Powód? Brak środków finansowych na dokończenie przygotowań, choćby na zakup nowych żagli. Sobotowo chmurna, tylko na zachodzie większe przejaśnienia, a w górach rozpogodzenia. Na wschodzie kraju słabe opady śniegu lub śniegu z deszczem, lokalnie możliwa także marznąca mrzawka. Od 1 stopnia na wschodzie do 6 na zachodzie Polski. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. W gęstym ruchu idealnie radzi sobie Kia Sportage z ułatwiającą parkowanie kamerą cofania. Zabiegani docenią Kia Rio z inteligentnym systemem otwierania i uruchamiania pojazdu. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Sportage z rabatem do 5000 zł, a Kia Rio z klimatyzacją gratis. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Panie doktorze, źle się czuję. Oj, dobrze, że pani przyszła. Jeszcze trochę i musiałbym przepisać antybiotyk. A tak, zalecam Verbascon, suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon? A moja cukrzyca? To nie problem. Verbascon jest bardzo bezpieczny i mogą go stosować diabetycy. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Nie lubię początków reklam, tego całego czarowania. Jako przedsiębiorcy interesuje mnie tylko to, co na końcu, czyli ile mogę na tym zyskać. A w Oplu zyskać mogę naprawdę wiele w nowej promocji dla przedsiębiorców. Nawet do 21% oszczędności przy zakupie nowego Opla z rabatem w kredycie Deutsche Banku przy wsparciu środków z Unii Europejskiej. I to jest właśnie najlepszy biznes dla biznesu. Szczegóły promocji oraz oferty kredytowej u dealerów Opla. Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać o wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby mieć 100% satysfakcji z wyboru telewizora, możesz wcześniej spędzić kilka nocy w sklepie z telewizorami. I masz gwarancję, że będziesz zadowolony. A myśląc technologicznie, wystarczy kupić telewizor w Saturnie. Tylko teraz za każde 1000 zł wydane na telewizor zwracamy 100 zł. A dodatkowo masz prawo zwrotu telewizora nawet do 31 grudnia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Śniadanie w Trójce. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Barbara Nowacka, Twój Ruch, Jarosław Kalinowski, PSL, Mariusz Błaszczak, Prawo i Sprawiedliwość, Rafał Grupiński, Platforma Obywatelska. Dzień dobry Państwu. Henryk Wujec, Kancelaria Prezydenta, Jarosław Gowin, Sprawiedliwa Polska i Krzysztof Gawkowski, SLD. Po kolei zrezygnowali wszyscy członkowie Państwowej Komisji Wyborczej. To jakieś zamieszanie się tu zrobiło, a związane z rozwaniem kawy. Troszkę wybiło z rytmu. Czy to coś zmieni? Został tylko właściwie nowo powołany członek komisji, to znaczy ci wszyscy będą jeszcze pracować do zakończenia drugiej tury, ale już następnych wyborów nie będą przygotowywać. Barbara Nowacka. No, po pierwsze uważam, że dobrze się stało, że ci panowie i pani zrezygnowali, bo ewidentnie te ostatnie wybory w szczególności, ale poprzednie pokazywały, że ta funkcja ich przerasta. I z jednej strony tak zwyczajnie po ludzku. Trochę mi szkoda ich jako ludzi, bo też nagonka medialna często uderzała niesłusznie w nich, choć na wiele sobie zasłużyli. Czyli po pierwsze zasłużyli sobie na krytykę za złe udzielanie informacji, a przede wszystkim za przetarg. Pytanie tylko, czy to naprawdę oni powinni byli odpowiadać za to, jak był zorganizowany system informatyczny i za to, dlaczego zmuszeni byli do wybrania takiego oferenta, choć oczywiście też ich błędem w zarządzaniu było to, że zdecydowali się na wprowadzenie nowego systemu informatycznego na 3 miesiące przed wyborami. To jest bardzo poważny błąd też takiego z punktu widzenia zarządczego. Czy to coś zmieni? Trzeba mieć nadzieję, że tak, bo jeśli byśmy założyli, że nic się nie zmieni, no to właściwie możemy od razu uznać, że faktycznie nic nie istnieje. Wydaje mi się, że krytyka za system informatyczny zeszła na drugi plan, bo w tej chwili się podnosi zupełnie inne kwestie różnych nieprawidłowości podczas głosowania. Jarosław Kalinowski. No jednak ten system informatyczny był początkiem tej klapy, którą obserwujemy do dzisiaj. Aczkolwiek no, trzeba też przypomnieć, że PKW no, działało w ramach prawa, a to prawo mówiło, że najniższa cena. No i mamy tego konsekwencja, chyba zabiegała PKW o to, żeby była instytucją, która jest wyłączona z ustawy o zamówieniach publicznych, żeby nie ta najniższa cena decydowała. I tutaj był problem. Natomiast ale w ogóle dzisiaj o cokolwiek zabiegała trochę za późno, tak jak teraz no, ale się dogadujemy. To dzisiaj no, późno no, podają się do dymisji, biorą na siebie odpowiedzialność za ten system liczenia głosów. Natomiast pani redaktor pyta o te błędy podkreślane w tej chwili. Ja pytam o związek dymisji z tym, co się dzieje, oprócz nieprawidłowości informatycznych. Ja myślę, że wszyscy, znaczy na pewno PKW i sędziowie, wszyscy, którzy tam są, zrobili, było wiele lepiej, gdyby otwarcie powiedzieli albo nawet przed wyborami, albo tuż po, że alternatywny system liczenia istnieje i jest przygotowany. Gdyby to było otwarcie powiedziane, inaczej by wyglądało. Natomiast do tych błędów, no cały czas ta książeczka gdzieś tam wraca nam do tej dyskusji. To ja tylko przypomnę, że na wiosnę tego roku w wyborach europejskich mieliśmy książeczkę. 3 lata temu. Ale mieliśmy tylko książeczkę. Jedną książeczkę. Te wybory wszyscy podkreślają zgodnie, że były najbardziej skomplikowane. I to prawda. 3 lata temu w wyborach sejmowych też mieliśmy książeczkę. I 4 lata temu w wyborach samorządowych, nie w całej Polsce, ale na Mazowszu, mieliśmy książeczkę. I mnóstwo głosów nie numer, no właśnie o tym chcę powiedzieć. Numer 1 wtedy było SLD. I było... Nie. Numer jeden w wyborach samorządowych 4 lata temu miał na SLD. Na pierwszej stronie było SLD i PSL. SLD miał i numer PSL. Jeden. Jedźmy dalej. To była książeczka i było dużo błędów. Było skala błędów była podobna do tego, co mamy dzisiaj. I szkoda, że wtedy ktoś się nie zastanowił, protestowali jakie są rzeczywiste, jakie rzeczywiste wrócimy do tych błędów, ewentualnych nieprawidłowości, ale teraz proszę o ocenę dymisji członków Państwowej Komisji Wyborczej. Mariusz Błaszczak. No słusznie postąpili, że wzięli na siebie tą odpowiedzialność. To jeszcze Jarosław Kalinowski. Mariusz Błaszczak. Ale rzeczywiście tak, powinni odejść i to już wcześniej powinni odejść. Dziś mamy sobotę, 6 tydzień po wyborach i nie ma wyników wyborczych, nie ma oficjalnych wyników wyborczych. W wielu krajach tak się dzieje, że po kilku godzinach, na przykład na Słowacji, nie tak dawno były wyniki samorządowe, po 4 godzinach można było już się z nimi zapoznać. Tylko ta dymisja nie kończy sprawy. Żeby nie było tak, że niczym ofiara złożona na ołtarzu tej bezradności państwo podali się do dymisji. Nie, odpowiedzialność za ten chaos, za ten bałagan, to są słowa, które opisują sytuację, jaka się dzieje. Wystarczy otworzyć gazetę, kompromitacja, skandal, masa głosów nieważnych, protesty, lawina protestów, nadużycia, fałszowanie wyborów. No, za to ktoś odpowiada. Nie tylko państwo z Państwowej Komisji Wyborczej, ale także władza. Przecież była przestrzegana. Tak, ja w ubiegłym roku pisałem do prezydenta. Są podejrzenia, ale warto sprawdzić. Ale ja opisuję tytuły gazet i tam takie słowo się pojawia. Osoby publiczne mówią o tym, jak to oddawały głosy na konkretną kandydatkę. Totalne fałszerstwo, to jest Gazeta Polska codziennie. Tak, ale nie tylko. No, można w innych gazetach też znaleźć takie tytuły. Osoby publiczne opisują, jak to oddawały głosy na konkretną kandydatkę, a potem w protokole obwodowej komisji wyborczej tych głosów nie było. One gdzieś znikały. A więc no, to wszystko wymaga zmiany, ale odpowiedzialność za to ponosi władza, większość sejmowa. Był projekt zmiany kodeksu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, ograniczający możliwości nadużyć. Nie, leży, bo prezydent Rzeczypospolitej na piśmie podpisanym przez szefa jego kancelarii, ministra Michałowskiego, stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby zmiany i mamy do czynienia z tą kompromitacją państwa. A to jest bardzo niebezpieczne ze względu na spadek zaufania obywateli do instytucji państwowej. Rafał Grupiński, dymisja członków PKW. Co ona zmieni, czy coś zmieni? Bez wątpienia jest na pewno odpowiedzią na oczekiwanie opinii publicznej, dlatego że byłoby skandalem, gdyby osoby odpowiedzialne jednak za słabe przygotowanie całego procesu wyborczego, za kiepską informację i błędy systemu informatycznego nie potrafiły wziąć na siebie odpowiedzialności. Na szczęście panowie sędziowie z Państwowej Komisji Wyborczej potrafili wziąć sobie jednak do serca krytykę publiczną i złożyć dymisję. Byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej, ale zdarzały się postaci, które z uporem trzymały się swoich funkcji, chociaż opinia publiczna generalnie bardzo była do nich krytycznie nastawiona. I w tym przypadku to jest jakby jeden problem. Rozumiem, że przygotowanie do wyborów prezydenckich i parlamentarnych będzie teraz w nowym zestawie PKW, będzie personalny, będzie największym wyzwaniem. Natomiast jeśli chodzi o to, co mówił mój poprzednik, pan przewodniczący Błaszczak, to wolałbym jednak, żeby nie szermować licznymi oskarżeniami na lewo i na prawo wobec wszystkich, a szczególnie władzy i odpowiedzialność władz państwa, ponieważ władze państwa nie, czyli rządząca koalicja, nie ustawia wyborów, nie organizuje, nie dyktuje już nic nie Państwowej Komisji Wyborczej, ustaw nie co ma zrobić. Tak. To jest To jest komisja wyborcza, która ma własny budżet, własne decyzje, jest powoływana przez trzy ciała sędziowskie, najwyższe organy w państwie. Tego i własnego budżetu sama sobie nie pobiera z jakiegoś bankomatu. Sama sobie wyznacza budżet, który podobnie jak kilka innych, właściwie kilkanaście innych centralnych instytucji z IPN-em włącznie, a Sejm jedynie ocenia budżet i ewentualnie dokonuje jakichś małych korekt. PKW nie wystąpiła o żadne duże pieniądze na nowy system informatyczny w ostatnich latach, a miała jednak, przyznacie państwo, 3 lata spokoju bez wyborów i można było spokojnie wystąpić o odpowiednie pieniądze, zrobić dobry przetarg, przygotować dobry system. Albo jeśli się widziało tak liczne błędy, należało w poniedziałek już zareagować i kazać wszystkim komisjom wrócić do tradycyjnego systemu liczenia i pewnie byśmy w środę rano najpóźniej znali. Staje się, że jeszcze we wtorek po południu Kazimierz Czaplicki mówił, ale o co chodzi? Przecież nie jest jeszcze dużo czasu. To nie było tak, że natychmiast podawaliśmy wyniki. Henryk Wujec. No na pewno ta dymisja uspokaja sytuację, tylko chciałem też podkreślić, że ona będzie skuteczna dopiero po zakończeniu wyborów. Mówiłam o tym. Bo najważniejszą rzeczą jest teraz dokończenie wyborów, policzenie, bo takie zakażecie jak na przykład atak na Państwową Komisję Wyborczą, jakie wzięliśmy w wykonaniu tych sił narodowych, na pewno nie przyspiesza, tylko uniemożliwia w gruncie rzeczy pracę tej Państwowej Komisji Wyborczej, mogłaby doprowadzić do paraliżu i to jest najbardziej skandaliczne i to należy potępić. Natomiast to, jaki jest teraz system, to wszystkie partie zatwierdziły w 2010 roku w kodeksie wyborczym i wtedy nie było jakichś protestów. Sądzono, że to wystarczy. To doświadczenie, które teraz jest, pozwoli na zmianę, na wymianę wyżej tego garnituru sędziów, ale również na zmianę systemu. Teraz prezydent robi spotkanie, na którym będzie to przygotowywane, ale nie może tego uruchomić w czasie jeszcze trwania wyborów, dopiero po wyborach. Wtedy właśnie należy zgłosić propozycję zmian i w krótkim czasie naprawić, żeby jeszcze zdążyć, żeby to zafunkcjonowało w czasie kolejnej kampanii wyborczej. Jarosław Gowin? O dymisji PKW nie ma w ogóle dyskutować. Sprawa jest oczywista, szkoda tracić na to czas. Ale natomiast nie dyskutujemy, tylko oceniamy. Tak, ja proponuję taki prosty eksperyment myślowy, że dowiadujemy się, że w jakimś kraju europejskim po wielu latach opozycja wygrywa wybory. Następnie zapada wielodniowy chaos przy liczeniu głosów. Okazuje się, że jest rekordowa liczba głosów nieważnych, a na końcu ogłasza się zwycięstwo partii rządzącej. Czy ktokolwiek z nas gotów jest uwierzyć, że takie wybory były uczciwe? A teraz parę konkretnych przykładów. W Warszawie kandydatka warszawskiej wspólnoty samorządowej sfotografowała sobie wyniki wywieszone na drzwiach obwodowych komisji wyborczych 2. Tam łącznie uzyskała 60 głosów. Panie przewodniczący, umówiliśmy się, że najpierw mówimy o dymisji PKW, a później mówimy o tych przykładach. Dobrze, chcę dać szansę ten Krzysztofowi dobrze, to tylko, to, dobrze, to tylko ten jeden przykład skończę, bo to jest przykład na bardzo szczególną matematykę, która zaczęła obowiązywać w Polsce. W 2 komisjach obwodowych dostała 60 głosów. W całym obwodzie, czyli w wielu komisjach obwodowych, uwaga, 15 głosów. Krzysztof Gawkowski, dymisję w PKW. Decyzja członków Państwowej Komisji Wyborczej to najbardziej oczekiwane dymisje dzisiaj w Polsce. I dobrze, że one mają miejsce, bo gdyby nie, to mogłoby się okazać, że reputacja państwa polskiego zostaje wyrzucona do kosza. No i jak możemy sobie wyobrazić, że po tym tygodniu skandalicznych wypowiedzi członków Państwowej Komisji Wyborczej nic się nie stało. No to stało się już w poniedziałek, bo rozsądek tutaj nakazywał powiedzieć, że rozpoczynamy liczenie. Ja nie jestem sobie w stanie do ciebie odpowiedzieć na pytanie, co szkodziło jednemu z członków Państwowej Komisji Wyborczej, a nawet przewodniczącemu samemu powiedzieć, słuchajcie, mamy problemy, coś się nie udaje, w poniedziałek tego nie będzie, będzie w piątek. A po co było robić konferencję co 3 godziny? Po co było opowiadać już, za chwilę, uda się, jesteśmy na końcu tego procesu? No nie udało się, kompromitacja jest niestety i nie tylko PKW, bo dzisiaj niestety Polacy nie uważają, że PKW to jakiś oderwany od rzeczywistości organ, który nie ma nic wspólnego z politykami, nie ma nic wspólnego z tym wszystkim, co ich otacza. Oni uważają, że to politycy znowu zawiedli, znowu klasa polityczna, no jak gdzieś ktoś kogoś oszukał, ktoś czegoś nie sprawdził i dobrze, że ktoś ma honor, bo tak trzeba to oceniać, i rozsądek i odpowiedzialność za państwo. I to pochwalam, chociaż wstydzę się tego, że 40-milionowy, blisko 40-milionowy kraj w środku Europy w XXI wieku potrafił tak zdezawołować to, co było najważniejszą domeną demokracji i ustroju państwa, czyli wybory. Z punktu widzenia prawa nie ma możliwości powtórzenia wyborów, tak powiedział wczoraj w wywiadzie dla TVP prezydent Bronisław Komorowski, bo trudno sobie wyobrazić, mówił dalej, że wszystkie sądy okręgowe podejmą jednorazową decyzję unieważnienia wyborów lokalnych, ale są takie pomysły, żeby jednak ten stan prawny zmienić i te wybory przeprowadzić raz jeszcze, a w każdym razie mocno przyspieszyć nowe wybory. I tutaj mam wrażenie, że Polska podzieliła się na pół. Po jednej stronie są, tak jak 4 lata temu, tylko wtedy w innej sprawie, po jednej stronie są osoby, ugrupowania polityczne, ale myślę, że też zwykli obywatele, którzy uważają, że trzeba czekać na wyniki i trzeba przyjąć je do wiadomości. I są tacy, którzy uważają, że tych nieprawidłowości było tak dużo, że trzeba zrobić wszystko, żeby ten akt głosowania przeprowadzić raz jeszcze. Ja mniej więcej wiem, po której państwo są stronie, ale bardzo proszę jeszcze raz się na potrzeby tej audycji usytuować. Barbara Nowacka. I uzasadnić. Myślę, że ma bardzo, bardzo pani słuszną analogię do nastrojów społecznych, jakie mamy teraz i jakie doskonale pamiętamy sprzed 4,5 roku. I też powinno to być dla nas pewną lekcją wszystkich, zarówno rządzących, jak i opozycji, do czego to może doprowadzić. Bo ostatnie 4 lata w polskiej polityce i w polskim społeczeństwie były pęknięciem wywołanym z jednej strony brakiem informacji, udawaniem, że nic się nie stało, a się stało, a z drugiej strony domaganiem się wszystkiego już natychmiast i stawianiem bardzo ostrych tez, dosyć nieuzasadnionych. Ja uważam, tak zresztą jak i twój ruch, że poczekajmy do wyników. Jeśli są komisje, w których już słyszymy teraz, że są nieprawidłowości, czyli przede wszystkim bardzo duży procent nieważnych głosów, tu powinno się bardzo uważnie temu przyjrzeć i właściwe służby, żeby zobaczyć, w jaki sposób te głosy są nieważne. Znaczy, co to znaczy głos nieważny? Czy jest, są dwa krzyżyki? Ale to znaczy czy właściwe służby, bo ja nie wiem, czy sądy badają wszystkie głosy w takiej sytuacji, czy tylko te głosy osób, które złożyły swoje zastrzeżenia. Tak, oczywiście. Nie, w tych komisjach, w których tak bym sobie to wyobrażała, patrząc jak najbardziej, powiedziałabym, logicznie, jak to powinno moim zdaniem być zrobione. Czyli tam, gdzie ludzie mają wątpliwości, mamy 40% głosów nieważnych, każdy komitet ma prawo zaskarżyć ten wynik, sądy się przyglądają i w tym momencie potrzebna jest głęboka analiza tego, co to znaczy głos nieważny. Czy tam jest napisane, nie głosują, bo nie lubią polityki, nie interesuje mnie sejmik, bo są takie głosy, że ktoś przekreśla całą kartkę, bo go to nie interesuje, pisze swój protest wyborczy. Taki procent głosów zawsze żeśmy mieli. Czy mamy głosy nieważne, bo jest zupełnie pusta kartka, czy mamy głosy nieważne, bo na przykład są dwa krzyżyki, jeden w jakiejś liście, a drugi powiedzmy na okładce książeczki, na pierwszej stronie książeczki. No wtedy mamy też matrycę fałszowania wyborów. Możemy zacząć, w jaki sposób to było? I wtedy możemy mieć podejrzenia, że faktycznie były te wybory fałszowane. I jeśli w jakiejś komisji są wybory sfałszowane, wtedy bym je powtarzał. Oczywiście jest pytanie też o skalę. Jeśli okaże się, że to jest 80% komisji, no to trzeba będzie podjąć kolejne kroki. A na jeśli dziś to się okaże, że to jest 40%? No i tu będziemy wtedy się musieli wszyscy bardzo poważnie zastanowić, jako klasa polityczna też, nad najlepszym rozwiązaniem. Być może wtedy przyspieszone wybory będą potrzebne, ale poczekajmy z tym gdybaniem, a jeśli 27%, czy to jest dużo, czy to jest mało, czy poszczególne komisje wtedy wystarczą. Ja bym naprawdę namawiała do poczekania na wynik wyborczy, żebyśmy teraz nie powiedzieli za dużo, bo to, czym się kończy powiedzenie za dużo przez Jarosława Kaczyńskiego i Leszka Millera, zaowocowało wtargnięciem do PKW narodowców. Jarosław Kalinowski, nawet jeśli tego nie mówią wprost, to są politycy, którzy uważają, że sfałszowaliście te wybory. W pełni zgadzam się z opinią prezydenta wyrażaną już przez kilka ostatnich dni. W tej chwili są próby przez niektórych polityków przewracania fundamentów naszej demokracji. Mówiąc o fundamencie, mam na myśli i konstytucję, i ustrój również wyborczy, gdzie jednoznacznie się mówi, że to nie politycy rozstrzygają o ważności bądź nieważności. To było kiedyś, że politycy decydowali, na biurkach sekretarzy były wyniki wyborów określane. Natomiast teraz sądy decydują, czy w jakimś okręgu jest ważny wybór, czy nieważny. I naprawdę zostawmy to sądom. I te wszystkie nieprawidłowości zgłaszane będą analizowane, jestem przekonany, przez właściwe sądy. Natomiast konstytucja, jeszcze do tego wrócę, No konstytucja mówi o kadencyjności. Mówienie, że można skrócić, jest po prostu łamaniem konstytucji. Łamaniem. Ale gdzie? Kadencyjność jest określona. Nie. Jest określona. Nie. Samorządowo nie. Konstytucji nie jest. No nie jest. Kochani, naprawdę, posłuchajcie, konstytucjonalistów. Pan Gawkowski mi przerywa, to jeżeli no nie zgadza się z moją opinią i konstytucjonalistów, na których się wielu powołuje, naprawdę znaczących osób, to radziłbym posłuchać Włodzimierza Cimoszewicza, którego trudno posądzić o jakąś brak sympatii do lewicy. Mówi o Leszku Millerze, że podważa podstawy demokracji i robi awanturnictwo, to co w tej chwili robi razem z Jarosławem Kaczyńskim. A jak pan wytłumaczy taki przyrost wyniku PSL-u w stosunku do sondaży wcześniejszych? I cztery lata temu sondaż dawał nam 13%. Na finale się okazało, że było to bliżej 17%. Teraz nie wiem, jaki będzie ostateczny. Różnica była niecałych 3%. No to 3%, 3%. Ja nie wiem, jaka będzie teraz różnica, natomiast wiem jedno, bo przecież każdy się zastanawia, ja też się zastanawiam, z czego się bierze to, że mamy dużo więcej niż żeśmy sami się spodziewali, bo to jest prawda. No więc dla mnie przyczyna jest jedna. No to, że na przykład w moim powiecie mieliśmy jako jedyni kandydata do sejmiku, a lewica nie miała w ogóle i nie dostała głosów, no bo nie mogła dostać, jak nie miała kandydata, to jest jedno, mocni kandydaci, ale drugie, w tych wyborach samorządowych to, że mamy dwa razy co najmniej więcej niż w wyborach parlamentarnych, wynika z tego, że frekwencja w gminach, małych miasteczkach jest dwukrotnie większa niż w wielkich aglomeracjach. I z tego to przede wszystkim wynika. Mariusz Błaszczak. Wyniki PSL-u po prostu są niewiarygodne, kiedy w województwie śląskim w wyborach do parlamentu... Przypominam, że głównym zagadnieniem jest to, po której stronie jesteśmy tej linii, czyli... No tak, no ale ja odnoszę się do tych ostatnich rozumiem, słów, tak? Ale ja tylko przypominam. Proszę się odnosić, ale ja przypominam, żeby kiedy pan w województwie wrócił. Śląskim w wyborach do Parlamentu Europejskiego PSL otrzymał 2% poparcie, a teraz otrzymuje 13% poparcie, no to ja pytam, skąd ten wzrost? Skąd ten wzrost? Ale jako 8% PiS-owi to jest dobrze. Nie, no ale wystarczy spojrzeć na sondaże, wystarczy spojrzeć na... żeby państwo wzajemnie sobie nie przeszkadzali. Na właśnie Exit Polls. Ja wystąpiłem na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej do prezesa telewizji publicznej o udostępnienie szczegółowych wyników Exit Poll z niedzieli, pokazujących rozbicie na poszczególne województwa. To jest podstawą do analizy, którą trzeba przeprowadzić, bo takie charakterystyczne było to, że przy tych wynikach w województwach nie podano wyników procentowych, tylko miejsce. A więc należy podać wyniki procentowe i taką analizę trzeba przeprowadzić. Towarzystwo socjologiczne powinno się tym zająć, bo Exit Pulse zarówno w wyborach do Parlamentu Europejskiego, jak i wcześniejszych, rzeczywiście margines błędu był. No, 2 punkty procentowe, 3 punkty procentowe, no ale nie kilkanaście, albo nie 20 punktów procentowych. To jest olbrzymi problem. Głosy nieważne także, oczywiście. Kiedy w województwie małopolskim teraz mamy 20% głosów nieważnych, a 4 lata temu 11% głosów nieważnych, no to jest problem. Podobnie w województwie warmińskim. No, każdy przykład. W województwie świętokrzyskim, wszędzie, w całym kraju. To też trzeba wziąć pod uwagę. Jaki z tego płynie wniosek? Otóż taki, że wynik wyborów do sejmików województw nie jest reprezentatywny, jeżeli chodzi o poglądy ludzi. To jest problem zasadniczy, bo to stwarza takie poczucie, że no, ludzie głosują, a i tak te wyniki są inne, więc tracą zaufanie do instytucji państwowych. Dlatego projekt Prawa ludzie, i Sprawiedliwości... Ale ludzie, którzy głosują, zawsze mogą mieć takie poczucie, ponieważ jeżeli ktoś głosował na PiS i wygrywa Platforma, to może mieć jeśli ktoś głosował na SLD, To wróćmy do innego przykładu. Wróćmy dlatego, że on był podawany. Jeżeli w klasie jest tak, że w sprawdzianie 1/4 uczniów popełnia błędy, no to problem nie dotyczy tych uczniów, tylko problem dotyczy nauczyciela. Problem dotyczy nauczyciela i mamy taki przykład. No kuleje, dlatego że prezydent Komorowski zamiast zająć się sprawą, atakuje tych, którzy bronią demokracji, którzy uważają, że wybory powinny być uczciwe. Podobnie pani premier Ewa Kopacz, która najpierw milczała, a potem udzieliła wywiadu w zaprzyjaźnionej stacji radiowej, również atakując. No tam powiało Urbanek. Proszę państwa, Tam zapachniało urbanem, dlatego proszę że kończyć. Pani premier Ewa Kopacz atakowała tych poprzednia epoka, tych, którzy ośmielają się domagać uczciwych wyborów. To za PRL-u tak było, że jeżeli ktoś roznosił ulotki, to był terrorystą. To był terrorystą. Pani premier Ewa Kopacz proszę w tym stylu. Postawić. W tym stylu. A więc o projekcie chciałem powiedzieć. Projekt Prawa i Sprawiedliwości skracający kadencję samorządu. Zgodny z konstytucją w 98 roku zarówno Sejm, Senat, Prezydent, Trybunał Konstytucyjny też się z tym zgodził. Wydłużono kadencję samorządów. To tym bardziej można ją skrócić, a w Konstytucji Rzeczypospolitej nie jest określona długość kadencji samorządu. Rafał Grupiński. Czy pana nie niepokoją liczne przykłady nieprawidłowości, nie wiem, czy to są nieprawidłowości wynikające ze złej woli, czy też z niezrozumienia, z tego, że... Przyczyny są moim zdaniem dosyć oczywiste, wszystkie je można wymienić. Nie ma wśród tych przyczyn bez wątpienia żadnej ciemnej ręki fałszującej te wybory. A skąd zielonej ręki. Przepraszam, zielonej ręki. Po pierwsze, ja pytam bez podtekstu. Skąd pan to wie? Dlatego, że to jest Pani tak, aktor. Że liczenie głosów odbywa się nie in gremio. Prawda? No właśnie dlatego. Przewodniczący Grupiński wie, że każdej komisji, w każdej komisji wyborczej wszystkie, czy w prawie każdej, wszystkie partie miały swoich mężów zaufania, którzy pilnowali liczenia głosów. Więc za przeproszeniem albo ktoś zapomniał i nie wysłał swoich mężów zaufania, w co nie wierzę, szczególnie pamiętając jak PiS powiększa nieustająco swoje korpusy ludzi obserwujących wybory, albo tworzy się atmosferę po prostu wysadzającą demokrację w państwie i prowokującą ekstremistów do takich ataków, jak mieliśmy przedwczoraj wieczorem na Państwową Komisję Wyborczą. Chcę powiedzieć, że jest kilka przyczyn. Jedną z nich wymienił marszałek Kalinowski. To jest wyższa frekwencja na terenach wiejskich, w małych miasteczkach, co widać z każdej statystyki, jak się spojrzy na powiaty bardziej wiejskie i na aglomeracje. W moim mieście Poznaniu frekwencja była niższa o 10 punktów procentowych niż średnia krajowa w tych wyborach, więc to widać od razu, gdzie zabrakło części ugrupowań głosów. Drugą przyczyną była bez wątpienia kwestia złej informacji, źle przygotowanej przez PKW, to znaczy zabrakło na Książeczce przy tak różnych głosowaniach, gdzie na jednej karcie byli na przykład kandydaci na burmistrza z wszystkich ugrupowań czy prezydenta, a obok była Książeczka. Otóż Książeczka zadziałała tak jak karta do głosowania partyjna, czyli jak Państwo wiecie, jak słuchacze też na pewno wiedzą, zawsze jedynka dostaje 40-30 co najmniej procent głosów całej listy. Ta Książeczka zadziałała na rzecz PSL-u tak jak lista tego rodzaju po prostu, że większość osób trochę z nieświadomości, trochę z ułatwienia sobie pracy postawiła krzyżyk na pierwszej karcie i wrzuciła. Albo się rozpędziła po książeczkę. Prostu. Albo się rozpędziła i potem przy swoim ugrupowaniu stawiała drugi krzyżyk, co zwiększyło liczbę głosów nieważnych. Ja takie przykłady mam z moich komisji. Ale myślę, że ta kwestia środkowa, o której mówiłem, czyli braku informacji, tego, że komisje wręczając te książeczki nie informowały. Często książeczka była włożona w książeczkę, a w to karta na prezydenta miasta, czyli jako taki pakiet, jedno w drugie włożone. To wszystko powodowało błędy potem w sposobie skreślania. Kompletnie ale nie rozumiem, dlaczego na pierwszej stronie tej książeczki nie mogło być jakiejś krótkiej instrukcji. Powinien być indeks, tam było drobnym druczkiem na dole, jak głosować, tego ja sam nawet nie zauważyłem, nawet potem się dowiedziałem, że tam było. To ja w ogóle nie widziałem. Na dole jest, było na dole. Że krzyżyk, nie ptaszek. Tak. Tu niestety jeszcze, jak Państwo pamiętacie, była taka akcja ogólnopolska, że na każdej karcie pojedynczej stawiamy jeden krzyżyk, co wiele osób potraktowało w ten sposób, że potem w książeczce na każdej karcie krzyżyk został postawiony przez mniej przygotowanych wyborców, a moim zdaniem to jest kwestia po pierwsze braku przy takiej książeczce indeksu. Książeczka powinna mieć różnokolorowe karty, wtedy by się łatwiej zorientował, bo różne kolory miały poszczególne głosowania, a nie książeczka do sejmiku. I wreszcie kwestia, że wręczając członkowie komisji wyborczych tak różne głosowania na kartach, powinny instruować każdego wyborcę, co zrobić. I zapytać, czy pan wie, jak zagłosować, no właśnie, bo są to różne głosowania. Niekoniecznie instruować, ale przynajmniej zapytać. W ogóle nie wykonano. i to jest też oczywista odpowiedzialność Państwowej Komisji Wyborczej. Kończąc, pan jest już teraz na tym etapie pewien, że nie było żadnych możliwości fałszowania. Nie mówię o nieprawie. Ja nie wykluczam oczywiście, że w jakichś pojedynczych komisjach gdzieś ktoś jakąś taką robotę próbował wykonywać, bo ludzie są różni, a tysiące ludzi pracowali w komisjach wyborczych. No tak, ale pan mówi, że nie było takiej możliwości, bo ci mężowie zaufania patrzyli na ręce. No, więc ja pytam o to, nie o chęci, tylko o możliwości. Panie redaktor, więc zakładam, że raczej takie przypadki mogły się zdarzać czasami pojedynczo, tym bardziej, że tyle dni trwało to liczenie, prawda? Natomiast zakładanie, że nagle się te tysiące komisji, poszczególnych drobnych komisji, gdzieś w jakichś dzielnicach, wioskach, tak się zmówiły, że będą razem fałszować całość wyborów, no przepraszam bardzo, to jest intelektualny absurd. Henryk Wujec. Zawsze jakieś... Proszę państwa, Henryk Wujec, proszę zacząć jeszcze raz, bo państwo przy każdych wyborach zawsze są jakieś protesty, bo są błędy, bo są też i fałszowanie, tu też będą, a natomiast nie było do tej pory, nie było takiego zgłoszenia jakiegoś ze strony komisji, czy ze strony samych obywateli, że takie fałszerstwo nastąpiło, jest tylko domniemanie tego. Więc na pewno te przyczyny, które wskazał tutaj mój kolega, są istotne. Na przykład to, że ta książeczka, to nie była książeczka za każdym razem, żeby to była książeczka, żeby były jakieś okładki, na której było napisane jakieś, co wewnątrz jest. A to była jedna z kart do głosowania, stanowiła okładka i to od razu myliło. Nie było kampanii wyjaśniającej wcześniej. To jest wielki błąd. Była, ale źle wyjaśniająca. Bardzo mało. Aha, jeszcze dodatkowo były błędne wyjaśnienia. Więc to są zadania teraz dla tej nowej komisji wyborczej przed nowymi wyborami. To trzeba dokonać. Ale wydaje mi się, że zaczęliśmy tutaj bardzo spokojnie, ale wydaje mi się, że jedną to trzeba tutaj jakoś zwrócić uwagę na jeden, że poseł Błaszczak ponownie rozpoczyna tę kampanię, która doprowadziła do tego ataku na Państwową Komisję Wyborczą, że wybory są fałszowane i tak dalej. To na to trzeba uważać. Już PiS się z tego wycofał. Więc może poseł Błaszczak, żeby ponownie rozpoczynał tej kampanii, nie atakował prezydenta, który stabilizuje całą sytuację i który zwraca uwagę, że nie można przerywać wyborów i ogłaszać, że zostały sfałszowane, przerywać pracę Państwowej Komisji Wyborczej. Teraz tak, jeśli chodzi o to zasadnicze pytanie, które pani redaktor zadała. Jeżeli się odda w tej decyzji politykom, to będzie tak, jak powiedział towarzysz Gomułka, nieważne jak ludzie głosowali, ważne kto liczy głosy. To jest, przestrzegam przed oddaniem decyzji politykom. Jeżeli raz się postanowi, że wybory można ponownie powtórzyć przez polityków, to za każdym razem będzie, bo ktoś będzie niezadowolony, bo wynik będzie zły, więc trzeba zachować procedury, które są. Można przygotować nowy kodeks wyborczy, ale on może zadziałać dopiero w następnych wyborach, a nie w tym momencie, bo tak to byłaby metoda taka polityczna właśnie. Nie podoba mi się, no to robię ustawę, która kasuje wybory. Czyli Polacy nic się nie stało, tak? To pan tak mówi, że nic się nie stało, ale rozpoczyna. Przepraszam, teraz będzie mówił Jarosław Gowin, a wcześniej Mariusz Błaszczak powie. Czy pan powiedział, że wybory zostały sfałszowane? Nie powiedziałem, natomiast powiedziałem, że one nie oddają preferencji wyborców. To chciałam ustalić, bo pan Henryk Wójt powiedział, że pan to powiedział. Nie wiem, że wiele tytułów prasowych... Jarosław Gowin. Ja byłem pierwszym politykiem, który wezwał do powtórzenia tych wyborów. Następnego dnia spotkaliśmy się z Jarosławem Kaczyńskim i Leszkiem Millerem i wezwaliśmy ponad podziałami i politycznymi, i historycznymi do powtórki tych wyborów. Dlaczego? No, z komisji wyborczych płynie mnóstwo sygnałów o nieprawidłowościach. O niektórych już była mowa. Rekordowa liczba głosów nieważnych. Sztucznie wysokie. Ile to jest mnóstwo? Ja nie pytam, Pani redaktor, nie przerwała pani. Co to znaczy mnóstwo? Raz pani mi uniemożliwia powiedzenie tego, co próbuję powiedzieć. Brak komitetów, niektórych komitetów na listach. To dotyczy zwłaszcza SLD. Rekordowa liczba głosów nieważnych. Sztucznie wysokie poparcie dla jednego z ugrupowań. Przerywanie liczenia. Niezabezpieczanie kart wyborczych. Przecież są zdjęcia z tymi walającymi się kartami wyborczymi z jakichś porozrywanych worków. One były następnie przeliczane. Ja państwu podam przykład z województwa świętokrzyskiego. W jednym z powiatów nasz kandydat do Sejmiku Wojewódzkiego według pierwszych wyliczeń otrzymał 3200 głosów i wszedł do sejmiku. Po przeliczeniu ręcznym otrzymał uwaga, o 2000 głosów mniej i w jego miejsce wszedł kandydat Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teraz pan marszałek Kalinowski i wielu innych polityków PSL-u podkreśla, że wykonali struktury lokalne, wykonały świetną pracę, że była wyższa frekwencja na wsiach i że to tłumaczy wyższe poparcie dla PSL-u. Ale według Exit Polls na wsiach zwyciężało Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. Nawet gdyby wziąć pod uwagę tę świetną pracę działaczy PSL-u w terenie, no myślę, że rzeczywiście była świetna, to jak wytłumaczyć to, że w zachodniopomorskim od maja do listopada nastąpił wzrost poparcia dla PSL-u o 468%. Na A Pomorzu, było jakieś badanie? To są już oficjalne przed dane. Przed wyborami samorządowymi, to są już tak? oficjalne dane. Na Pomorzu 544%. A teraz... Teraz zwracam się do marszałka Kalinowskiego, żeby pokazał mi tego giganta wyborczego, który w Gdyni zapewnił PSL-owi wzrost poparcia o 1125%. Rekord świata. Już pan wszystko powiedział, to teraz mogę uzyskać odpowiedź na pytanie, ile to jest mnóstwo. I nie pytam, chcę to ustalić, bo wszyscy mówią mnóstwo. Jedni mówią, że w ogóle nic, że to są pojedyncze, inni mówią mnóstwo. No, do mnie spływają setki sygnałów. Osoba, która była mężem zaufania w jednej z komisji z ramienia Polski Razem, powiedziała mi, że, ale to jest przykład jeden z wielu, że mimo jej wielokrotnych protestów, głosy liczono w podgrupach. Pozwoli pan Krzysztof Gawkowski, żeby pan jedno zdanie powiedział o tym wzroście, tak? Tym gigantycznym wzroście. Ale ja znam też liczby, jeżeli dobrze, są za chwilę, ale ja pana nie pomijam. Nie wypada pan z kolejki. Ja proszę, ja żeby pan... Ja chcę tylko panu Gowinowi. No, jednym zdaniem, jeśli można. Gigantowanią jest, czy z wynikami na gigantów, prawda? Po trzech kadencjach burmistrzowania w mieście Półtusz, niedaleko Warszawy, gdzie trzy kadencje rządził PiS, i wydawało się, że tam, prawda, jest w ogóle 100% dla PiSu. W pierwszej kadencji, w pierwszej turze wyborów, przy czterech kandydatach wygrał kandydat PSL. A tam PSL rządzi, no więc, to po prostu tak się dzieje. 1125% w pierwszej turze na czterech kandydatów, po trzech kadencjach burmistrza z PiSu, kandydat PSL-u wygrał. No takie są realia. Jarku, nie odpowiadasz na moje pytanie. Miasto. Ale ja znam Tyszków, zaraz no, powiem. No więc mówię, kandydatka SLD przeszła do drugiej tury. Ale podobno nie było kandydata SLD. Bo nie z komitetu SLD startowała, ale tylko my wszyscy wiemy, że to jest kandydatka dobra, nie pod szyldem SLD, przeszła do drugiej tury. Gdybyście mieli kandydatów, których by było widać, to byście mieli wynik, jak nie ma kandydatów. Wyborcy SLD są bardzo inteligentni i nie mylą się. Tak jak 4 lata temu w województwie mazowieckim. A Jarosław Kalinowski zgłasza się teraz do Księgi Rekordów Guinnessa na najdłuższe zdanie wypowiedziane w audycji radiowej. Teraz Krzysztof Gawkowski. O nie, na pewno przegrał. Po pierwsze, wszyscy dziwimy się, a przynajmniej mam takie wrażenie, że duża część komentatorów, że różne frakcje opozycyjne, różne ideologicznie, po dwóch stronach barykady usiadły i rozmawiają. Ja przypominam sobie, jak pół roku temu, podczas afery taśmowej, cała klasa medialna wzywała i SLD, i PiS do tego, żeby porozmawiały o aferze taśmowej i nie mogą się porozumieć w tak ważnej sprawie dla państwa, jak podsłuchane rozmowy najważniejszych polityków. No to jak teraz PiS z SLD usiadł porozmawiać o najważniejszej rzeczy, o wyniku wyborów? Źle. Jeżeli rozmawiamy, jeżeli pani premier Ewa Kopacz, przecież kilkanaście dni przed wyborami, a wcześniej Donald Tusk wzywali Jarosława Kaczyńskiego, Leszka Millera do kancelarii prezesa Rady Ministrów, chociażby w sprawach Ukrainy przyjeżdżali, no to Donald Tusk był świetnym politykiem, ponad podziałami politycznymi potrafił porozmawiać. Dzisiaj, jak Miller usiadł z Kaczyńskim, o nie, oni nie mogą razem rozmawiać. I to jest właśnie to, co pokazuje, że cenzura w niektórych głowach publicystów, bądź nawet dziennikarzy, wkroczyła w czasy PRL-u. Są tacy, którzy mogą rozmawiać, tacy, którzy nie mogą rozmawiać. A teraz adrem, czyli o przykładach nieprawidłowości wyborów. To jest najbardziej adrem, to co powiedział pan Gawkowski. Nie, ale adrem w tym sensie, że rozmawiamy, dlaczego państwo są po tej stronie. To był rem. To za czym adrem o głosach nieważnych? Nie, res. Rem. Res, znaczy adrem, czyli res. Wracając do tego, o czym rozmawialiśmy, o głosach, to pani redaktor, na początek uświadommy sobie, że wybory samorządowe to frekwencja przekraczająca w dużych miastach 40%, w mniejszych miejscowościach w przypadku tych wyborów 50%. Poszło do obywateli dogłosować, dzisiaj możemy powiedzieć średnio kilkanaście milionów. W 2010 roku głosów nieważnych w Polsce było około pół miliona. Dzisiaj wszystko wskazuje na to, że będziemy ich mieli 2 a może 3 miliony głosów. 6 razy więcej. To pokazują dane wojewódzkie, bo frekwencja, tak jak powiedział pan Kalinowski, rzeczywiście no, w okręgach wiejskich była większa. To znaczy, że gdzieś był problem. Problem był, tak jak mówili tutaj panowie, po pierwsze, w przygotowaniu kart do głosowania i filmiku instruktażowego, bo było wprowadzenie w błąd jawne i to już jest naruszenie kodeksu karnego w części dotyczącej wprowadzania w błąd wyborców. Po drugie, w wielu okręgach, mamy to udokumentowane, bo i my, i PiS, ale wiem, i że i PSL zastanawiają się nad tym, jak to można było, jak można było dopuścić, że Państwowa Komisja Wyborcza nie wydrukowała karty do głosowania na poszczególne komitety polityczne w całych powiatach. Na przykład w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zabrakło listy lewicy. Jeżeli ktoś mi powie, że w jednym powiecie nie miało wpływu, ale nie miało wpływu na głosowanie, że nie było listy całego komitetu, no to pani Barbaro, szanowni panowie, pani redaktor, no słuchajcie, albo my będziemy podchodzili do tych wyborów uczciwie, rzeczywiście powiemy sobie, coś było nie tak, albo wszyscy, z całym szacunkiem dla pana prezydenta, będziemy suflowali społeczeństwu, Polacy, nic się nie stało. Otóż, tak prezydent nie powiedział, żeby nie przerywać wyborów. Powiedział we wtorek. I nikt nie mówił o przerywaniu wyborów. SLD nie powiedziało w żadnym kontekście, że wybory były sfałszowane. Pokazaliśmy 4 elementy wyborów, które są niezgodne z kodeksem wyborczym, niezgodne i łamią artykuł kodeksu karnego z księgi 31 dotyczące wyborów i złamania konkretnych przepisów. Więcej, zgłosiliśmy sprawy do prokuratury, bo to jest do 3 lat więzienia, ale postanowiliśmy też pokazać, że jest wspólne działanie, bo nie może być tak, że święto demokracji, ustroju, który jest budowany od 25 lat, jest jemu wyłamywany kręgosłup dlatego, że ktoś mówi, że nie macie prawa wspólnie czegokolwiek powiedzieć. Powiem tylko o 2 przypadkach i naprawdę nie będę się nad tym rozwodził. Po pierwsze, są 2 drogi dojścia do tego, czy były wybory ważne, czy nieważne. Sądy okręgowe i będziemy zgłaszali te protesty i ja też uważam, że powinniśmy tą drogą iść. A tylko, że to jest droga wydłużona, bo najpierw jest sąd okręgowy, później sąd apelacyjny. I teraz, jeżeli władze były w jakimś powiecie wybrane w sposób nie taki, jak była wola obywateli, to powiedzmy sobie szczerze, trzeba działać systemowo. Systemowo jest tylko jedno działanie, pójście drogą przyspieszonych wyborów, a ich zgodnie z konstytucją nie można tak po prostu sobie, pani premier nie może ich zwołać, bo jest kadencja określona w ustawach, a nie w konstytucji, mówię do pana prezesa Kalinowskiego. Więc jeżeli tak, to na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 1998 roku jest możliwość skrócenia ustawowo kadencji samorządu terytorialnego i nowych wyborów. Oczywiście, tak jak mówił pan Gowin i pan przewodniczący Grupiński, trzeba by było dokonać zmian w kodeksie wyborczym, chociażby taki, żeby były urny przezroczyste, żeby były kamery IP, żeby nie było wątpliwości. To wszystko można zrobić, trzeba czasu. Tylko, że nie długich miesięcy, a nawet lat, tylko mówimy o tygodniach. Taki proces można było zamknąć w kwartale. To jest wszystko policzalne, bo my też mamy opinię konstytucjonalistów. Prosiłbym jednak, żeby pan poseł Kalinowski nie mówił o tym, że mamy do czynienia z czymś, co się już wcześniej zdarzało, bo SLD o głosach nieważnych powiedziało 3 dni przed wyborami, że na Mazowszu mieliśmy 30% głosów nieważnych i wtedy usłyszeliśmy ale od pani premier Kopacz. O tamte wybory. Tak, ale powiedzieliśmy o tym, że to się zdarzyło i że się może zdarzyć. A pani, nie, pani premier odpowiedziała jasno. Nie zdarzy się, komisja państwowa jest świetnie przygotowana. To ona zabrała głos w czwartek w tej sprawie przed wyborami. No to w taki sam sposób, proszę państwa, jako adwocem, pani redaktor. Wszyscy są adwocem, tak. Ale przepraszam, to po jednym zdaniu, jedno zdanie. Przepraszam, ale tutaj adwocem był Rafał Grubiński, Henryk Wójs, a dalej będzie Jarosław Gowin w kolejności zgłaszania się. I naprawdę króciutko, proszę. Więc ja tylko chciałem na jedną rzecz zwrócić uwagę taką techniczną, mianowicie zmiany dotyczące sposobu przeprowadzania wyborów. Można wprowadzać w kodeksie wyborczym na 6 miesięcy przed ogłoszeniem terminu wyborów przez dany organ, czyli prezydenta. Jest wyrok lub, tak, więc wobec tego, mówiąc delikatnie, jeśli chodzi o wybory prezydenckie i parlamentarne, nie zdążymy tego zrobić, chociaż zrobić to trzeba. Znaczy, te zmiany trzeba zrobić, ale przed tutaj przewodniczący, projekt Prawa i Sprawiedliwości leży od dawna. Musi się w tej sprawie przygotować. Przestrzegam przed pośpiesznymi zmianami, bo tutaj często wyzywany jest postulat przezroczystości urn. Ja byłem na Ukrainie na 3 kadencjach wyborczych. Te przezroczyste urny uniemożliwiają tajne wybory, bo przy urnach stali politycy i patrzyli, jak ktoś głosuje, a to jest nie... No właśnie, tak, ale wiesz, to trzeba w takim razie szereg elementów wprowadzić. Ostrożnie z tymi zmianami. Że nie będą urny wypełnione już wstawione. Ale rzucanie ułatwiało kontrolę wyborów, więc w takim razie trzeba z tym uważać. A poza tym chciałem zwrócić uwagę na to, że prezydenta wzywano do unieważnienia wyborów, a on absolutnie takiego prawa nie ma. Jarosław Gowin. Ja nie wiem, kto wzywał prezydenta do unieważnienia. Tak, ja na pewno nie wzywałem ani politycy Zjednoczonej Prawicy nie wzywali. Przepraszam, Jarosław Gowin mówi. Natomiast jak opozycja, i to ponad podziałami politycznymi i z prawej, i z lewej strony, bo twojego ruchu nie traktuję jako opozycji, jak opozycja mówi, że wybory należy powtórzyć, to jest łamanie demokracji. A jak prezydent i premier mówią, że nic się nie stało, przecież sądy o tym powinny rozstrzygać. To nie to jest sądy będą rozstrzygać, czy się stało, czy nie. Nie, nic się nie stało. Mówicie, nic się nie stało. Politycy nie mogą powiedzieć tego. Żeby ja widzę, nie że jest późno, proszę państwa, Chcę dokończyć swoje ad vocem. Natomiast najbardziej poruszające były dla mnie autorytatywne wypowiedzi szefów sądów i Trybunału Konstytucyjnego, przesądzające o prawidłowym przebiegu wyborów. Teraz zastanawiam się, jak ci sędziowie w sądach okręgowych będą w sposób suwerenny podejmować decyzje, jeżeli ich przełożeni z Sądu Najwyższego, z Trybunału Konstytucyjnego i z Naczelnego Sądu Administracyjnego sądy są niezawisłe. Sądy są niezawisłe. Że przebieg wyborów był prawidłowy. A to mówi były minister sprawiedliwości. I to mówi były minister sprawiedliwości. Dokładnie tak. To niektórzy z państwa pukają się w czoło, ale to nic nie zmieni. Jeżeli będzie mówić jednocześnie, to nic nie będzie słychać. Moje opinie tutaj będą podważane, zwłaszcza przez lewicę i przez... Mówimy o faktach. Jeszcze jedną opinię lewicowego polityka. Włodzimierza Cimoszewicza, premiera, który powiedział, że Leszek Miller wywraca szachownicę, na której przed chwilą dostał szach i mat w jednym ruchu. Tak. Taka jest opinia. Ale nie macie się o lewicę, tylko powiedzcie o głosach, które ja się martwię o państwo, o wasze działanie antypaństwowe w tej chwili, podważające fundamenty państwa. Mariusz Błaszczak. Pani premier Kopacz i prezydent Komorowski z jednej strony mówią, Polacy nic się nie stało, ale jeszcze ale mówią, że na tym samym oddechu jeszcze mówią tak, prezydent Komorowski obraża tych, którzy domagają się uczciwych wyborów, a pani Ewa Kopacz w tym wywiadzie, którego udzieliła tej zaprzyjaźnionej stacji radiowej, wpływa ale też na sądy. Wpływa na sądy, ale ja się nie chcę przyjaźnić. Ja uważam, że media powinny być obiektywne, a nie iść na pasku władzy. PiS nie zna przyjaźni. Ważne są te przymiotniki, dlatego że pani Ewa Kopacz nie była dostępna dla innych dziennikarzy, tylko wyłącznie dla jednej pani w jednej stacji radiowej. No i jeszcze dodatkowo wczoraj wypuszczeni zostali dwaj dziennikarze, którzy byli przetrzymywani przez 24 godziny w areszcie za to, że wykonywali swoją pracę. Czy to nie jest Białoruś? Ja uważam, że to jest Białoruś. Jeśli nie skandal, kto za to odpowiada? Jest to mocno wątpliwe, żeby z powodu naruszania miru domowego zatrzymywać dziennikarzy, którzy wykonują swoje obowiązki, bo są tam, gdzie... A czy pani Teresa Darade Piotrowska w ten sposób wypowiedziała się w tej sprawie? Minister spraw wewnętrznych? Nie, nie wypowiedziała. Panowie mają taki cudowny zwyczaj krzyczeć, że się ciężko mi dostać, bo ja nie mam takiego zwyczaju. Szkoda, że nie mamy tu oliwy. Nie po to, żeby do ognia dolewać, raczej. Tylko żeby na te wzburzone fale ją wylać. No, ale niestety nie właśnie, mamy. Bo emocje a mamy minutę do końca. Emocje są wielkie. Ja tylko chciałam jednak Krzysztofowi Gawkowskiemu odpowiedzieć, dlaczego wszyscy są wzburzeni tą waszą dziwną koalicją. Nie dziwną, z PiS-em, tylko rozmowami. Ale pani Barbaro, proszę, naprawdę, żeby się... Nie ma żadnej koalicji. Ale panie Krzysztofie, proszę. Sercem się smuci. Jak widzę wyborców SLD, którzy nagle stają oto wrzuceni w ramiona Jarosława Kaczyńskiego w momencie kiedy mamy dyskusję, w której część opozycji jest absolutnie wykluczana, a wy jako tacy strażnicy demokracji bierzecie udział w dosyć perfidnym wykluczaniu jednej z partii. Ale pani ma to żadna opozycja. Was wykluczano. Dziękuję. Ja popieram. Palikacz wrócił było do Platformy. Nie do zniesienia. Moim zdaniem. Dzisiaj jest debata przed drugą turą w naszej stolicy, więc możemy ją potraktować jako wydarzenie ponadregionalne o 17.30 w różnych telewizjach. A ja państwu życzę spokojniejszego. Pani redaktor może wezwać do głosowania drugiej turze mimo wszystko. Spokojniejsze. Pani Gronkiewicz Walc już nie ucieka przed rozmową. Weekendu niż ten poranek dzisiejszy. Barbara Nowacka, Jarosław Kalinowski, Mariusz Błaszczak, Rafał Grupiński, Henryk Wujek, Jarosław Gowin, Krzysztof Gawkowski. Wzywam do głosowania w drugiej turze. Miło wszystko. Tak. Zapraszamy